NPO Radio 1 met Nikki Herr. Doet de politie haar werk goed tijdens wapencontroles in Amsterdam? Het is aan vrijwilligers om die vraag te beantwoorden. Critici noemen het een motie van wantrouwen aan het adres van de politie. Voorstanders van dit soort waarnemers hopen dat etnisch profileren zo kan worden tegengegaan. Wat vinden mijn gasten? Dat hoort u zo direct in het debat op rechts op deze zender bij WNL Opiniemakers. We gaan eerst eens even kijken hoe het gaat bij voetbal. RKC AZ, Richard van der Made, wat is de stand? 1-0 nog altijd voor RKC. Kwartiertje nog in Waalwijk wordt er gevoetbald. AZ drukt, AZ krijgt kansen, AZ wisselt. Aanvallend natuurlijk nu ook. Het moet wel, want het staat achter. Het is de favoriet in deze wedstrijd natuurlijk voor de eerste drie punten van het seizoen. Maar RKC scoorde vlak voor rust. Prachtige aanval, Michiel Kramer. En die voorsprong staat er nog altijd. Kansen zijn er zeker geweest in de tweede helft voor AZ. Met name voor Pavlidis, die op de bank begon. Maar als invaller direct zijn waarde liet zien voor zijn nieuwe ploeg AZ. Terwijl er nu ook steeds meer overtredingen worden gemaakt. Blessures, spelers met kramp ook. AZ heeft veel gewisseld. Komt nu een gele kaart. Die is voor Gudmundsson. RKC gaat ook weer een dubbele wissel toepassen. Eventjes vertellen wie er zo bij zijn gekomen. Teun Koopmeiners, dat is wel weer een apart verhaal ook in deze wedstrijd. Speelt eigenlijk altijd de aanvoerder van AZ. Maar omdat hij bezig is met een transfer, zo verwoordde Pascal Jansen, de trainer van AZ, het voor deze wedstrijd. En er met zijn hoofd niet helemaal bij is, begon hij op de bank. Als invaller was het volgens Jansen allemaal anders. Nou ja, hij is nu binnen de lijnen gekomen. Het ligt voor de hand dat Koopmeiners inderdaad binnen nu en een aantal dagen zal vertrekken. De belangstelling is er zeker. Atalanta Bergamo bijvoorbeeld. Koopmeiners die meteen de aanvoerdersband omkreeg. AZ ging daarna ook wel wat beter voetballen. En vooral Pavlidis kreeg dus kansen op de gelijkmaker. Zover is het nog lang niet. RKC wisselt nu in de 76e minuut. Spel ligt even stil hier in Waalwijk. 1-0 de tussenstand. Richard van der Made, dank voor deze update. Dan gaan we nu naar het NOS Journaal van 6 uur. Gelezen door Marnix Ampersen. In Haiti is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,2. Contact nu met correspondent Nina Junna. Nina, wat weten we nu over de schade en over slachtoffers? Nou ja, de exacte omvang van deze aardbeving is nog niet bekend. Het is inderdaad meer dan 7,2 krachting was deze aardbeving. De premier van Haiti heeft zojuist aangegeven dat er verschillende doden zijn. Hij heeft ook nog geen exacte aantallen genoemd. Wel gezegd dat er veel schade is aangericht. Bekend is dat het epicentrum buiten de hoofdstad lag. Ongeveer meer dan 100 kilometer ten zuiden van Port-au-Prince. Het is een behoorlijke naschok geweest. En ook in de omgeving was het duidelijk voelbaar. In de Dominicaanse Republiek, maar ook in Cuba. Maar ik verwacht dat de komende uren eigenlijk duidelijker wordt wat de exacte omvang van dit drama is, van deze aardbeving. Ja, en heb jij al iets gehoord van de mensen daar op Haiti? Nou, de mensen die ik persoonlijk ken, heb ik berichten gestuurd. Een aantal daarvan zijn veilig. Een collega-journalist is nu op weg naar de plek. Dus die mensen die ik direct ken zijn veilig. Maar dat zegt natuurlijk verder niets over de exacte omvang. Wat ik weet is dat het communiceren, de communicatie met Haiti niet altijd even makkelijk is. Ik zag wel beelden van ingestorte gebouwen. Maar ik verwacht dat de komende uren eigenlijk veel duidelijker wordt hoeveel slachtoffers er ook daadwerkelijk zijn gevallen. Bij de vorige aardbeving in 2010 was het ook pas na een tijdje duidelijk hoe groot dat drama was. In het begin was dat ook nog niet echt heel duidelijk. En dat, dus we weten eigenlijk nog niet hoe groot het is. Ja, je noemde al de aardbeving in 2010. Daarbij kwamen volgens cijfers van de regering in Haiti ruim 200.000 mensen om. Wat betekent deze nieuwe aardbeving voor het land? Je moet je voorstellen dat die aardbeving van 2010, dat daar nog steeds de effecten voelbaar van zijn. Ik ben een paar jaar geleden in Haiti geweest en zag toen nog steeds de ingestorte gebouwen. Dus je kunt zeggen dat de puinhoop van toen nog steeds niet helemaal voorbij is. En dan wordt nu het land opnieuw getroffen door zo'n aardbeving die in ieder geval in kracht zwaarder is dan die van 2010. Dus dat baart zorgen. Dus het feit dat het dus het herstel zo langzaam gaat in het land. Ja, en dan komt dit er bovenop. Dat betekent nog meer schade en een nog langer herstel, zou ik zeggen. Correspondent Nina Junna over de zware aardbeving in Haiti. In meerdere Franse steden wordt weer geprotesteerd tegen de coronamaatregelen van de regering. De ruim 250.000 demonstranten zijn vooral fel tegen de vaccinatieplicht voor mensen in de zorg en het verplicht tonen van een coronapas, bij onder meer horeca en bioscoopbezoek. De grootste demonstraties zijn in Parijs. Daar zijn zeker 20.000 deelnemers. 1600 agenten zijn daar ingezet voor handhaving. In Lyon waren rellen. De politie zette daar traangas in. In het zuiden van Turkije is een blusvliegtuig uit Rusland neergestort. De 8 inzittenden hebben het niet overleefd. Het gaat om 5 Russische militairen en 3 Turkse burgers. De oorzaak van de crash is onbekend. De politie gaat ervan uit dat de brand vanochtend in een leegstaand bedrijfspand in Zwijndrecht is aangestoken. De brand begon nadat een auto tegen het pand was gereden. De verdachten gingen er in een andere auto vandoor. Aanbieders van commerciële coronatesten moeten scherper in de gaten worden gehouden, zegt een commissie van het ministerie van Volksgezondheid. In een aantal gevallen zeggen de aanbieders dat privacygevoelige informatie 20 jaar kan worden bewaard. En dat is veel langer dan toegestaan. Honderden vissers hebben vandaag bij de Afsluitdijk geprotesteerd tegen windmolens op het water. Ze zijn boos omdat er daardoor minder plekken overblijven om te vissen. Wij zijn de dupe van het klimaatbeleid op zee, omdat die windparken achter ons, ja, die worden massaal gebouwd op de Noordzee. Liever hebben we eigenlijk helemaal geen windmolens op zee, maar we weten ook wel dat er iets moet gebeuren. Ja, dat moeten we samen doen. En dan zeg ik dan, als je iets wil doen, neem die vissers dan mee en laat ze hun niet alleen de dupe zijn van die hele transitie. Meer dan 50 kotters waren vandaag bij de demonstratie bij de Afsluitdijk aanwezig. De Johan Cruijff Arena bestaat vandaag 25 jaar. In 1996 verhuisde Ajax van het oude stadion De Meer naar de Arena. Dat was even wennen, zegt toenmalig keeper Edwin van der Sar. De Meer was gewoon echt een knusstadion. Daar hebben we eigenlijk heel veel successen behaald. Je kon iedere centimeter van het gras, je kon de mensen op de tribunes, je hoorde het geluid, je wist wie waar zat. En dan kwam je eigenlijk in een hele grote kille bak terecht, waar heel veel supporters waren, maar die ook eigenlijk niet wisten naast wie ze zaten, wie moest zingen. Dus dat was, het veld was niet om over een huis toe te schrijven. Laten we dat ook niet onbenoemd laten. Dus dat was wel best wel lastig eigenlijk. Ja, dat was best een proces, hè, om uiteindelijk tot een sfeervolle arena te komen. Hoe is dat gegaan in al die jaren? Hoe heb je dat beleefd? Nou, uiteindelijk heb ik er 4-3 jaar gespeeld, van 96 tot 99. Daarna ben ik 12 jaar weg geweest en uiteraard toen wel bij Nederland zelf dan nog wedstrijden gespeeld. Maar het gaat natuurlijk op het moment dat je successen behaalt, de landstitels, speciale momenten voor supporters en dan gaat het leven. En met name ook de laatste, ik denk 5-6 jaar, hebben we ook als Ajax zijn ook op gedrukt inderdaad om het stadion gewoon inderdaad rode stoeltjes te geven. Gewoon dat het duidelijk is, de 4 letters achter ons die in de Meer al waren, om die terug te brengen om het ook een echt Ajax stadion te maken. En daardoor kunnen ook de prestatie, denk ik, als voetbalclub kunnen omhoog gaan. Oudkeeper en huidig Ajax-voorzitter Edwin van der Sar in gesprek met verslaggever Eline de Zeeuw over de Johan Cruijff Arena. Daarin speelt Ajax vanavond een wedstrijd tegen NEC. Het stadion is dan voor 2/3 gevuld met publiek. De wedstrijd begint om 9 uur. Ruim 8 minuten over 6. Het weer geregeld zon, maar vooral in het noorden ook wolken bij 20 tot 25 graden. Morgen wordt het iets warmer dan vandaag, maar na het weekend wordt het wisselvalliger en koeler. Dan zijn we nog benieuwd naar de situatie op de weg. Helene de Geest. Ja, die is nog steeds niet al te rooskleurig. Nu weer een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Maastricht Noord. De weg is daar helemaal dicht. De politie doet onderzoek. De vertraging vanaf Maastricht Airport is ruim 20 minuten. Op de Afsluitdijk staat het verkeer ook nog steeds vast. Op de A7 is dat vanuit Noord-Holland naar Friesland. Tussen Breesandijk en Kornwerderzand nog steeds een half uur oponthoud. Ze zijn een auto en caravan aan het bergen op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Loenen. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht en dat levert ook een half uur vertraging op. En op de wegen in Flevoland ook nog files, onder andere op de N307 van Lelystad naar Kampen voor de aansluiting met de N306. Daar is de vertraging een kwartier. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Met Select van bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van bol.com. Kies nu bij mobiel.nl voor de Dit Wil Ik weken van Tele 2. Profiteer van extra korting op je databundel en betaal geen aansluitkosten. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Terrasoverkapping? Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €896 met gratis bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Nicky Her en opiniemaker Sip Winia. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Mijn naam is Nicky Her. Ik val in vanavond voor Wieger Hemmer. En vanavond gaat het onder meer hierover. Maar echt, dit is van fucking keukenmes, gek. Ja. Die loop je gewoon de hele tijd mee. Kapmessen. Hoe kom je hier aan? Kijk, dit is van je moeder gestolen, denk ik. Kopenbroer. Maar je loopt gewoon de winkel in, je koopt een kapmes, je loopt naar buiten. Je loopt naar buiten. Zo makkelijk. Je krijgt nog een klein mesje erbij gewoon. Jongeren die met wapens lopen, het is al langere tijd een probleem. In Amsterdam gaat de politie daarom in 5 wijken preventief fouilleren om wapens op te sporen. En vrijwilligers die controleren vervolgens of de politie de werk wel goed doet, dat alles om etnisch profileren tegen te gaan. Daarover ga ik het hebben met Koen de Jong, historicus en schrijver van het boek Dwingeland, Orwell in de Polder. Welkom. Dank je, Nicky. Fijn dat u er bent. En ook hier Bagheddin Belhaj, ondernemer, vice-fractievoorzitter van de PvdA in Lelystad en ook bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. En ook nog eens net uit het vliegtuig gestapt. Zo gaat dat, hè? Ja, het was eventjes haasten, maar net na de vakantie, u bent er. Fijn dat u er ook al wil zijn. En opiniemaker van vandaag, u hoorde het al, dat is journalist, columnist, publicist. Wat is die niet? Sip Winia. Fijn dat u er bent. Dank je wel. Ja, Sip, meneer Winia, eigenlijk een beetje een wielerfan. Het ene jaar meer dan het andere. De ene wedstrijd meer dan het andere. Ik heb de Giro jarenlang niet gevolgd. En de afgelopen jaren soms weer wel. Ik ben wat dat betreft maar ook een gewone Nederlander die chauvinist is als er iemand bovenaan staat. Nou. En ik moet je bekennen dat de Spaanse ronde, die dan, want daar gaan we het over hebben, neem ik aan. Nou, ja, ik dacht misschien kunnen we even naar de verslaggever om te horen wat de situatie is ja, daar. Ja, die weet er meer van dan ik. Ja, de Vuelta. Ik weet alleen dat het in Burgas is, maar... Oké, okay, nou, ja. Gio Lippens, die weet er alles van. De tijdrit is momenteel gaande. Gio Lippens, vertel. Ja, zeker. De proloog zelfs. 7,1 kilometer. Een hele korte tijdrit. Geschikt voor mannen met wat sprintbenen. En ik zie er net eentje over de finish komen. Een Nederlander die ruim een jaar geleden verschrikkelijk hard crashte in de ronde van Polen. Fabio Jacobsen, er werd toen voor zijn leven gevreesd, maar hij revalideerde. Hij kwam weer terug in het wielrennen, won ook weer wedstrijden en mag nu weer meedoen aan de Ronde van Spanje, waar hij ooit eens een keer 2 etappes won. En hij komt zojuist over de streep als voorlopig 9e. Hij zet een redelijke tijd neer. Dan is hij, om even te kijken, een seconde of 30 langzamer dan Omar Fraile. Want dat is de Spanjaard die op dit moment de beste tijd heeft laten noteren. Jacobsen dus op een 9e plek. Bert-Jan Lindemans staat voorlopig 10e, 31-72 is zijn achterstand, dus 31 seconden ruim. En we hebben ook Wesley Kreder over de streep gekregen. Voorlopig de nummer 20 op een kleine minuut van de snelste man tot nog toe. Het is wel een prachtig decor waar ze rijden, de stad Burgos. Te midden van dat mooie Spaanse land, zeker in deze nazomer met dat koren wat zo hoog opstaat. En ze starten in het voorportaal in eigenlijk de entree van de kathedraal van Burgos. Daar wordt weggereden door de renners voor die tocht van 7 kilometer. En dan is de finish weer in het centrum van Burgos, waar we nu een verbetering zien van de snelste tijd die we tot nu toe hadden. Omar Fraile wordt voorbijgereden, virtueel dan, door Adam Yates. Dat is een Engelsman, die rijdt voor Ineos en die rijdt 3 seconden sneller dan Omar Fraile. Maar de echte kanonnen, de echte snelle mannen, moeten nog komen. Het klinkt in ieder geval als een prachtig plaatje daar. En we houden u inderdaad op de hoogte natuurlijk op het moment dat er nieuws over te melden is. Straks gaan we het dan hebben over dat plan in Amsterdam voor die waarnemers bij de politie. Maar Sibinia, de persconferentie gisteren natuurlijk, de coronapersconferentie. Ja. Beide heren stonden er weer, Mark Rutte en Hugo de Jonge. Maakten ze eigenlijk een uitgeruste indruk op u? Nou, er was er eentje met een baard, hè? Dat hebben we gezien. Hugo de Jonge had ineens een baard, ja. Dat zie je wel eens vaker na de vakantie. Bij sommigen blijft het dan ook. Kijk, voor de rest was het nummer, wat is het, nummer 40 of zo, hè? Het ik heb het niet bijgehouden. Reeks. Ik geloof ook dat er een zekere vermoeidheid optreedt. De kijkcijfers nemen af, heel ruime tijd. En wat mij deze keer weer vooral opviel, is dat wat meteen ingaat, dat wisten we al, te weten, de nachthoreca, die wordt niet verruimd en het hoger onderwijs wel. En voor de rest zijn er vooral lange lijsten voor, wat is het, 20 september, 1 november... En ik denk dat ik samen met veel andere Nederlanders daar een lichtje schouder op halend af vooruit ga. Want die lange lijsten moet altijd maar blijken. Ja. We hebben natuurlijk het begin van de zomer meegemaakt dat het kabinet dol enthousiast was om alles vrij te geven, want corona was voorbij. Maar al anderhalf week later werd alles weer teruggedraaid. Dus, ja, je merkt ook dat ze dat gisteren ook zich aantrokken en extra zeiden. Deze data noemen we wel, maar het is nog niet zeker. Nee, precies. Maar tegelijkertijd als kijker denk je dan ook, waar zit ik naar te kijken? Ja. Hè, want je zit te kijken naar iets wat op 1 november, dat is in corona-jaren, is dat heel lang. Hè? Ja, dus, ja, ja. Dus de relevantie daarvan is dan, denk ik, betrekkelijk. Koen de Jong, gekeken überhaupt naar de persconferentie? Zeker, zeker. En wat viel u op? Nou, wat mij echt het sterkst opviel, was dat het steeds ging over de 1,8 miljoen mensen. De groep mensen die nog geen vaccin heeft gekregen. Nou, even hoofdrekenend zou zeggen, maar is dat grosso modo max 12% van de Nederlandse bevolking? En toen dacht ik, nou, het gaat wel heel vaak over die groep, maar er werd... En die zou dan ook nog enigszins de groep zijn waar het probleem nog ligt. Hè? Zo werd het enigszins gepositioneerd. En we hoorden eigenlijk verder niets over die groep. Er werd heel vaaglijks gesuggereerd dat het een groep is die op bepaalde plekken in Nederland woont. Maar en die ook meer risico zou lopen om ziek te worden. Want dacht ik, nou, staat het dan om oude mensen, arme mensen, mensen met obesitas, mensen met. Een miste uitleg eigenlijk bij over wonen wie ze misschien in bepaalde wijken. En precies, dat werd wel gesuggereerd. Op de Bijbelbelt. Nou, ja. Van waarom? Ja, precies. En hoe dan? En het viel me op dat Hugo de Jonge als een waardefilosoof de vraag stelde: mag een kleine groep de vrijheid beperken van een grote groep? Nou, en misschien is het interessant om even te luisteren hoe dat ging tijdens die persconferentie. Want het idee is dat je vanaf 20 september een corona-toegangsbewijs nodig hebt om ergens binnen te komen. Dus genezen, gevaccineerd of getest. En ergens de komende maanden moeten we ook gaan betalen als je een test wil doen om ergens binnen te komen. En een verslaggever van SBS die stelde daar een vraag over aan demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Elke keer als je ergens naartoe gaat, naar een kroeg of naar een evenement of naar een grote horecazaak, als je dan elke keer moet betalen voor een test, dan word je toch indirect gedwongen om te vaccineren? Nee, dat hangt er namelijk heel erg vanaf hoe hoog die eigen bijdrage is. Dat is één ding. Maar als je het niet kan betalen? Twee is, je hebt een alternatief. Dus je hebt altijd een alternatief voor vaccinatie, namelijk door je te laten testen. Of een herstelbewijs, hè, want dat geeft bij ons ook aanleiding. Dus we kiezen niet voor een vaccinatieplicht, ook niet een indirecte vaccinatieplicht. Maar het is wel een hele sterke stimulans. En dat bedoelen we ook eigenlijk, die sterke stimulans te bieden. Dus nog los van het profijtbeginsel. Dus is het ook niet redelijk dat je zelf betaalt voor iets wat je, waarvoor je anders de rekening bij de samenleving zou leggen. Is dat ook niet redelijk dat je daar een beetje aan mee betaalt? Dat is het profijtbeginsel. Nog los daarvan bedoelen we die stimulans richting vaccinatie ook juist te geven. Bagrin Belhaai, als u dit hoort, kunt u de jongen dan volgen hierin? Of denkt u, nou, ik zie dit wel als een indirecte vaccinatieplicht? Volgens een tweede. Alleen wat hij zegt is in mijn ogen wel een indirecte vaccinatieplicht. Alleen dan met de portemonnee. Als je niet kan betalen, moet je wel. Dus wat vindt u ervan, dat ze dan die kant op bewegen? Ja, kijk, als je dat wil doen, dan moet je het, vind ik, met open vizier doen. En daarmee bedoel ik, dan moet je ook echt dat aankondigen in de Tweede Kamer. Debat aangaan met de Tweede Kamer. Dit is wat we willen doen. Dat gaat nog gebeuren trouwens. Ja, maar de Tweede Kamer wil dat niet, hè? Ze hebben beloftes, ik denk dat het probleem nu is. Ze hebben beloftes gedaan aan de Tweede Kamer. Dat plicht en dwang niet aan de orde zou zijn. En dat blijkt in de praktijk iets anders uit te pakken. En waarom kondigen ze dit dan zo aan? Nou, omdat hij niet onderuit kon. Omdat hij die vragen kreeg en liever misschien niet had gekregen. Maar in de praktijk pakt dus komen er toch vormen van plicht of dwang. En helaas of niet. Is dat dan ook te begrijpen, meneer Behaai? Nou ja, welke groep betreft dit? Hij zegt, ja, dan het is een stimulans. Alleen als jij het niet kan betalen, kan je het niet betalen. Punt. En als jij principiële bezwaar hebt tegen het vaccin, wat voor reden dan ook, dat kan. Dan moet die mogelijkheid er zijn in Nederland. En zo niet, dan moet je overgaan tot vaccinatieplicht. Maar dan moet je dat ook wettelijk regelen. Alleen nu voelt het dat we gaan niet officieel een vaccinatieplicht doen. Maar we doen wel alle middelen in werking zetten, zodat mensen wel indirect eigenlijk wel moeten. Nou, dat vind ik een beetje een... Als je iets vindt, dan moet je iets vinden. Maar dit gaat dan over een entree, niet waar? Maar de discussie die komt ook onmiskenbaar, lijkt mij. En in het buitenland zie je dat al bij mensen met werk. bepaald werk. Ja, dus ambtenaren of gezondheidszorgpersoneel. Maar goed, ik weet niet of je het daarover wilt hebben. Maar ik wil maar zeggen, het blijft niet beperkt tot mensen die geen geld hebben om een test te betalen, maar wel voor een kaartje. Zover is het hier nu nog niet natuurlijk. Koen de Jong, ben even benieuwd hoe u daarin staat, als u dat dan zo hoort. Ik vond de vraag die Hugo de Jonge opwierp, de filosofische vraag, mag een kleine groep de vrijheid beperken van een grote groep, heeft eigenlijk al in zich dat er mensen zijn die vinden dat mag niet. En die kleine groep die moet zich dus terughoudend gaan opstellen om de grote groep in de weg te lopen. En het viel mij ook op dat het Tweede Kamerlid van D66, Jan Paternotte, een suggestie deed, meen ik gisteren bij Op1, om te zeggen, nou, misschien mogen werkgevers wel in registers en dergelijke kijken om te zien of hun medewerkers wel gevaccineerd zijn. En dat zijn allemaal dingen die waar je, als je er zo vrijheid over gaat nadenken, kan je denken, ja, dat is handig en efficiënt, want dat houdt dan zeg maar de verspreiding van het virus tegen. Maar er ligt wel een hele fundamentele vraag onder. Ga je twee groepen mensen creëren, twee groepen burgers. En het is iets waar vanaf het begin af aan volgens mij van werd gezegd, dit willen we niet. En Hugo de Jong heeft dat zelf ook gezegd, nee, daar gaan we niet naartoe. En nu lijkt toch ineens deze discussie wel weer te spelen. Ja, klopt. Kijk, Frankrijk, los wat ze daar gedaan hebben, wat ik wel mooi vind wat ze daar gedaan hebben, ze hebben het gewoon gezegd en gedaan. Natuurlijk is er heel veel weerstand, zijn mensen voor of tegen, maar dat is wel duidelijk waar je het dan over hebt. En nu voelt het eigenlijk alsof we met allerlei hele mooie woorden alsnog overgaan tot die plicht, direct of indirect. Dat moet je wel eerlijk en open doen. Wat mij in het geval van Jan Paternotte, want het was inderdaad opvallend dat hij dit allemaal zei gisteravond bij Op1, dat D66 is. En dat was natuurlijk eindeloos de partij van de privacy en we mochten alles wat privé. En dus dat is bij die partijen, misschien ook bij andere partijen, maar in ieder geval, hij stapt naar voren. En dat is extra bijzonder, omdat we daar 5 jaar geleden, of misschien veel korter nog, vreselijk van opgekeken zouden hebben als uitgerekend D66 dit zou gaan beweren. We gaan naar een iets anders, namelijk begin deze week kwam er een wederom alarmerend rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties. De belangrijkste conclusies van het rapport. De verandering van het klimaat gaat steeds sneller. Klimaatverandering is nu al overal ter wereld te merken. Sommige effecten, zoals de stijging van de zeespiegel, dreigen onomkeerbaar te worden. En dus, zegt het rapport, moeten er nog ingrijpender maatregelen worden genomen om de opwarming van de aarde te beperken. Ja, we gaan hier zo over doorpraten, maar we gaan ook nog even kijken hoe het bij Richard van der Made is bij RKC AZ. Het is heel spannend. We zitten in de extra tijd en RKC, en nu is het klaar, wint deze eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen met 1-0 van AZ. De mensen gaan staan, klappen, zingen. Het was echt nagelbijten voor de supporters van RKC, want AZ was duidelijk beter in de tweede helft. Kreeg volop kansen, vooral Pavlidis, een van de vijf invallers van AZ, was er een paar keer heel dichtbij. Maar uiteindelijk hield RKC stand. Het kleine RKC met de bescheiden middelen vorig seizoen op het nippertje in de eredivisie gebleven tegen de nummer 3 van het afgelopen seizoen AZ. Een valse start dus voor de ploeg uit Alkmaar. En RKC door die goal vlak voor rust van Michiel Kramer. Een prima uitgespeelde aanval van de thuisploeg. Een mooi succesje ook voor de nieuwe trainer, hè? Jozef Oosting, die hier maar net begonnen is. Hij wint ook van zijn zoon die aan de andere kant stond, Thijs Oosting, met 1-0 hier in Waalwijk. Kijk, dat kon nog wel eens gezellig worden daar aan de dinertafel. Goed, we hadden het over het alarmerende rapport. Het wederom alarmerende rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Het rapport komt in een maand waarin er bosbranden woeden in Turkije, in Griekenland, hier in eigen land voor tientallen miljoenen euro's aan schade werd aangericht door overstromingen in Limburg. Het 400 pagina tellende rapport stelt nog maar weer eens vast dat we nu echt moeten ingrijpen, willen we dit soort extreme weersomstandigheden tot een minimum beperken in de toekomst. Meneer Wienia, laten we vooral niet van begin tot eind dit rapport gaan doornemen. Want het zijn zelfs 4000 pagina's. 4000, moet je nagaan. Die ik niet allemaal heb gelezen. 400 al vrij fors. Ja, ja. 4000, ja. Hoe interpreteert u dit zoveelste rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties? Ongeveer zoals de vorige rapporten. Namelijk, er is één vaste lijn te herkennen. Die luidt, het is nog erger dan we hadden gedacht. Dus dan kun je eigenlijk al die rapporten mee samenvatten. En het kan best zijn dat het ook in de werkelijkheid zo is. Daar ga ik er maar vanuit. Maar het heeft in ieder geval ook dat politieke effect. En dat beoogt men waarschijnlijk ook. Dat Terwijl het is een onafhankelijk... Dat zou het onafhankelijk moeten zijn. Ja, maar dat is het helaas politiek. Niet. Dus het is uiteindelijk ook een kwestie van onderhandelingsresultaat. En dat geldt zeker voor het samenvattende verhaal van... wat is het, 300 bladzijden of zo. Zoals trouwens ook in Nederland natuurlijk in de politiek rapporten. De grootste politieke strijd gaat over de samenvatting en het persbericht. Dus in die zin kun je er gerust van uitgaan... dat het wel degelijk ook een politiek rapport is... Er zijn ook wetenschappers die dat wel een probleem vinden. Dat hun resultaten worden verwerkt in conclusies die je als politiek moet uitleggen. Maar goed, het is ook een politiek verhaal. In ieder geval het beoogde politiek aan het werk te zetten. Te beginnen bij die Glasgow-conferentie, de volgende conferentie. Hè. We hebben het natuurlijk allemaal gehad van begonnen in Rio in 1992, geloof ik. Via Kopenhagen en wat al niet. Weliswaar is er een vast ritme voor deze rapporten. Maar door de timing een paar maanden voor Glasgow... heeft dat natuurlijk ook een aanjagend effect. Nou ja, en als het politiek is, misschien kunnen we dan even aan de politicus hier aan tafel vragen. Hè? Gemeente Lelystad. Maar ja, als we het hebben over thema's als klimaat, zonnepanelen, windmolens... dan komt het ineens heel dichtbij. Voelt u zich dan aangesproken door zo'n rapport? Als u hoort dat de VN-baas zegt het is code rood voor de mensheid... Ja, half. Kijk, we hebben al heel veel dingen uitgezet. Met name de regionale energiestrategie. Normaal in Nederland zijn een aantal gemeenten die samenwerken... om een bepaalde hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Dat is in de afgelopen 2-3 jaar op papier allemaal geregeld. Alleen de komende 2-3 jaar die eraan komt, gaan tot allemaal uitgerold worden. En dan krijg je het effect ook in de samenleving zien... dat er heel veel windmolens geplaatst worden, zonneparken gebouwd worden, et cetera, et cetera. Die praktische uitwerking. Daarbovenop nu nog extra dingen gaan doen... terwijl we nu nog geen eens weten hoe dat uitpakt... in de komende 2 jaar, ook qua weerstand op de bevolking. Want er is een verhaal bekend van ergens in Amsterdam. Er was een wijk die een bepaalde politieke kleur stemde. Eiberg was dat, geloof ik. Precies, die waren hartstochtelijk voorstand van windmolens... totdat ze daar geplaatst werden. En die waren allemaal en trouwens ook voor biomassa waren... totdat er een biomassa-centrale naast Eiberg kwam. Ja, zo werkt het natuurlijk vaak. Als het in de achtertuin staat, denk je, liever dus niet hier. Er staat heel veel besluiten zijn genomen de afgelopen 2-3 jaar. En heel veel dingen zijn gedaan, maar we gaan nog de effecten zien. Daarbovenop nog dingen doen waar we nog ineens weten... wat er de komende 2-3 jaar staat te gebeuren... Dat lijkt me niet heel verstandig. Nou is dit rapport natuurlijk een wereldwijd rapport. En dit wereldwijde rapport, Europa loopt voorop, wil dat ook graag zijn. Sterker nog, binnen Europa wilde Nederland... dat staat zelfs in het regeerakkoord van Rutte 3, het kabinet dat er steeds zit... die wil koppelopper zijn. Dat was een idee van GroenLinks en D66... Je kunt niet zeggen dat de baas van de Verenigde Naties... die zei van code rood en zo... dat dat per se geldt voor Nederland of voor Lelystad in het bijzonder. Sterker nog, dat was ook niet mijn bewering. Maar ik probeer te zeggen dat... er zijn natuurlijk wel een aantal politici die zeggen... van ja, moeten we er een schep bovenop gooien? Nee, er is zelfs net een schep bovenop gegooid... in Europees verband, zelfs meer dan Nederland wilde. Is de vraag natuurlijk... gebeurt wat Nederland pretendeert. En daar hebben we net al via Lelystad een aanwijzing voor gekregen. Ja, nou, ik wil even naar Koen de Jong. Want het raakt ook denk aan een opiniestuk dat u deze week schreef in de Telegraaf. Ja. Waarin staat dat ons land steeds meer wordt geregeerd... aan de hand van internationale afspraken, wetten, verdragen. Wat ziet u dan gebeuren? Nou kijk, een aantal dingen die je ziet gebeuren is dat er steeds vaker het argument op tafel komt vanuit politici dat zaken niet meer op nationaal niveau kunnen worden besloten omdat ze te complex zijn, te urgent, te belangrijk. Kijk, dit is een soort alarmbellen, dat IPCC-rapport. En dat werd meteen opgepikt door Sigrid Kaag, die zei code rood voor de mensheid en Nederland, we moeten aan de slag en Nederland moet een leidersrol daarin spelen. Nou, dat is een mindset die zegt, nou ja, dat betekent dus geen discussie meer. En we gaan het straks in Glasgow allemaal regelen. Ja, maar zij als politicus kan natuurlijk zo'n interpretatie geven aan zo'n rapport. Dat logisch kan. Misschien ook wel. Alleen elke politicus heeft toch een achterban in het eigen land. Daar zitten de kiezers. Hè? En daar moet je ook mee communiceren. En daar moet je ook mee afstemmen. Kijk, zoals terecht wordt gezegd, ook in Lelystad vinden mensen er wat van. En ook in Eiburg en Diemen vinden mensen er wat van. Nou, in geheel Nederland vinden mensen er ook wat van. En internationale samenwerking, voordelen aan, prachtig. Maar er moet natuurlijk altijd toch een politieke dimensie aan zitten. Want wat zou er erg kunnen zijn aan dat er dus steeds meer gaat over de internationale wetten, verdragen, tendens? Nou, daar zit één duidelijk probleem, als je het zo mag noemen, is dat niet per se allemaal democratisch gelegitimeerd is wat daar besloten wordt. Nou, daar gaan er allemaal staatshoofden bij elkaar zitten. Maar er rolt een of ander compromis uit zo'n klimaatconferentie. Maar wordt dat vervolgens aan de burger teruggelegd? Zijn bijvoorbeeld de plannen van Frans Timmermans, Fit for 55, die moeten vast nog wel door het Europese parlement. Maar we weten al dat het Europese parlement dat a priori al een prachtig idee vindt. Maar de vraag is, mogen de nationale parlementen daar nog wat van vinden? Diederik Samson gaf een interview aan nu.nl waarin hij aangaf, nou, Ja, eigenlijk hebben wij gewoon 12.000 pagina's opgesteld die we naar de hoofdsteden gaan sturen. Mm. En los van wat als je ervoor bent, ook als je zegt het is allemaal uitermate belangrijk, dan nog is legitimatie belangrijk. En afstemming. Ja, dat en alle wetten komen van boven, kun je zeggen tegenwoordig. We hebben het kabinet Rutte, dat aan het begin moesten ze bezuinigen. Volgens de richtlijnen van Brussel, 3% begrotingstekort en zo. En nu hebben we het laatste kabinet Rutte, die het belangrijkste onderdeel is het klimaatbeleid, wat net we hadden. En dat gaat wederom top-down, komt dat of uit Verenigde Naties of uit de Europese Unie. Ik denk dat wij even kunnen gaan naar het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Michel Koenen. De zware aardbeving bij Haiti heeft het leven gekost aan meerdere mensen, zegt premier Henry. Hoeveel precies zegt hij niet op Twitter. Ook zou er enorme schade zijn in het zuiden van het land. Volgens de lokale autoriteiten zijn er gebouwen ingestort. Voor de vijfde zaterdag op rij zijn Fransen de straat op gegaan om te protesteren tegen de coronamaatregelen van de regering. Ze zijn vooral tegen de gezondheidspas en de verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel. Er waren protesten in onder meer Parijs, Marseille, Lyon, Nice en Montpellier. In het zuiden van Turkije is een blusvliegtuig uit Rusland neergestort. De 8 inzittenden hebben het niet overleefd. Het zijn 5 Russische militairen en 3 Turkse burgers. Het vliegtuig was op weg naar een natuurbrand. Hoe het kon neerstorten is nog niet bekend. En na de extreem hoge temperaturen van de afgelopen tijd in Turkije, Griekenland en Italië zucht nu Spanje onder de hitte. In Córdoba in het zuidwesten werd het vandaag 46 graden. Och hemel, nou aangeschoven voor het weer. Kunnen we dit soort temperaturen hier verwachten? Het zonnetje is wel gaan schijnen, Willemijn Hubert? Ja, nee, in de verste verte zit dat niet in de verwachting voorlopig. Als je kijkt naar het zomerweer, dan hebben we vandaag eigenlijk wel een aardige dag weer achter de rug. 20 tot 25 graden ongeveer. Morgen doet de temperatuur een klein schepje bovenop. Dan wordt het zo'n 22 tot 27 graden. Met zonneschijn, af en toe wat wolkenvelden. En later op de dag in het uiterste noorden wel kans op een spatje regen. Ja, en als we kijken naar de nieuwe week, dan gaat de temperatuur weer echt onderuit. En dan komen we onder de 20 graden uit op de maandag, dinsdag, waarschijnlijk woensdag ook nog. En vooral maandag kan daarbij een natte, een beetje onstuimige dag zijn, want dan gaat er een koufront passeren. Ja, daarachter zit, koufront, naam zegt het al natuurlijk, die beduidend koelere lucht. Dus het zomerweer is bij ons dan even ver te zoeken. Iets verderop in de week zien we de temperatuur langzamerhand weer iets opkrabbelen, maar dan hebben we het over zo'n 20 tot 21 graden. Ja. Dus nee, die 46 graden, dat... Nou ja, dat moeten we ook helemaal niet maar... willen. Nee, precies. Ik begreep ook dat het wel behoorlijk gaat waaien, klopt dat? Morgen of maandag inderdaad is dat ook. Morgen merk ik het in de avonduren eigenlijk al wel. Want dan begint de koufront naderbij te komen. En maandag is het inderdaad onstuimig. Vooral in de kustgebieden, maar ook boven land merken we wel degelijk een verandering, ja. Opiniemakers. Met Nicky Her en opiniemaker Siep Winia. En te gast deze avond Bagheddin Belhaj, ondernemer, vicefractievoorzitter van de PvdA in Lelystad en bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. En ook hier Koen de Jong, historicus en schrijver, politicoloog. Fijn dat jullie er zijn. En natuurlijk onze opiniemaker Siep Winia. We hadden het net over dat klimaatrapport en over de impact van dit soort internationale plannen, onderzoeken in dit geval op ons nationale beleid. En ja, we zitten natuurlijk ook met een formatie. U zou het bijna vergeten, maar maanden gaan ze verder. Meneer Winia, denkt u dat Kaag van D66 met dit rapport in de achterzak ook meteen een goed punt te maken heeft tijdens de formatie? Nou, 60 leeg net al aangegrepen. Het werd net al even aangerefereerd door Koen de Jong. Ze had inderdaad een verdergaande uitspraak. Ik dacht van, nou, doet ze dat namens het kabinet? Nee, normaal is iemand die minister is en die het zegt, die zegt dat namens het hele kabinet. Nou, de rest van het kabinet kwam dan niet met dezelfde alarmerende woorden. Toen bleek dat ze dat die uitspraak had gedaan. Ik dacht op Twitter, maar dan als leider van D66. En ja, die pet die was niet helemaal duidelijk misschien. Nee, maar dat is ook een beetje lastig natuurlijk. Hmm. Dat onderscheid altijd maken. Maar in ieder geval is het duidelijk dat D66, die ook altijd, tenminste traditioneel, een beetje GroenLinks in het in de nek gehegen kreeg. Dat is tegenwoordig wat minder, want het gaat helemaal niet goed met GroenLinks. Maar toch, GroenLinks is langer dan al jaren voor D66... ongeveer de maatstaf van wat D66 ook wil op klimaatgebied. En dat zie je dan zo'n uitspraak van Sigrid Kaag. En ongetwijfeld zal ze dat gebruiken. Misschien wordt er een beetje om geglimlacht, maar zal ze het gebruiken aan dit rapport om de formatie ook in haar kant, in haar klimaatkant op te duwen. Ja, nou heeft D66 natuurlijk als een van de partijen gewonnen, Koen de Jong, bij de verkiezingen. Maar de groep ja, die zij vertegenwoordigt, die kan misschien wel denken... nou, inderdaad, dit is mijn geluid en goed dat u hiervoor gaat. Maar als we kijken naar de rest van het politieke spectrum... heeft u dan het idee dat iedere kiezer evenveel wordt gehoord... als het dus gaat over nou ja, wel of niet dit soort internationale agenda's doorvoeren? Het is over de onderwerpen als het klimaatbeleid. Nou, dat is... Ik denk dat je niet zou kunnen volhouden te zeggen dat iedereen even zeer gehoord wordt. Er zijn twee dingen. Ten eerste is het al zo dat het niet echt heel vaak aan de kiezer is voorgelegd. Het klimaatbeleid, want het klimaatbeleid is toch in grote mate door het kabinet ingevoerd, lopende rit zonder dat het in verkiezingsprogramma stond. Maar goed, dat weet Sibinia meer van. En een tweede punt is dat, dat is een interessant onderzoek. Thomas Piketty heeft met een aantal andere, dat is een Franse econoom, een vrij linkse Franse econoom, heeft met diverse andere wetenschappers een studie, longitudinale studie gedaan en vastgesteld dat eigenlijk politiek in de meeste westerse landen een zaak is geworden van twee types elites. Dat is hele rijke mensen, die stemmen meestal voor VVD, en hoogopgeleide, gewetensvolle mensen met zeg maar een internationaal norm- en waardepatroon. En die stemmen dan D66 of GroenLinks. Die zijn goed vertegenwoordigd. Zeker in de politieke top en zeker ook in plekken waar bestuurlijk Nederland samenkomt. Wie is dat niet goed vertegenwoordigd? Maar dat zijn de mensen die iets minder verdienen, lager opgeleid zijn, PVV, SP stemmen. Of mensen die niet stemmen. En een flink aantal mensen die anders denkt, maar daar dus toch wat minder makkelijk daar doorheen komt. Een heel groot deel van de middenklasse dus, hè? Ja. Dat was niet vergeten. Nou ja, de PvdA hier aan tafel. Als u dit zo hoort, baart het u dan zorgen of heeft u dat niet? Ik deel niet het hele beeld, want het is redelijk cynisch, maar dat deel ik dan niet. Ik geloof er heilig in dat mensen die stemmen, mensen hebben hun stemrecht. En of ze daar gebruik van maken, blijft altijd aan die mensen zelf voorbehouden. Om een voorbeeld te geven, als je kijkt naar de gemeenteraad in Nederland, de versplintering is daar gigantisch. Bijvoorbeeld, ik zit dan zelf in Lelystad. We hebben 35 raadszetels, op dit moment dagkoers 18 partijen. Och. Ja, dus okay. Het is niet zo dat mensen niet gehoord worden. Mensen, die partijen die meedoen, krijgen vaak ook wel een zetel in de meeste gemeenteraden. Alleen ja, of die zetel inderdaad meegenomen wordt in een coalitie, et cetera, dat is een tweede. Ja, maar dat is uiteindelijk ook wel democratie. Het is niet zo dat als jij stemt, dat je automatisch gelijk krijgt. De gemeente Lelystad in ditzelfde beeld te betrekken. Want wat doet de gemeente Lelystad? Steeds meer nationaal beleid uitvoeren. Dus de gemeente wilde dat soms en soms wilden ze niet. Maar ze hebben dus veel meer bevoegdheden gekregen, heet dat. Maar dat is niet zo. In feite... worden de gemeenten steeds, lagere overheden in het algemeen, steeds meer gebruikt als uitvoeringsorganisatie van de centrale Haagse overheid. Maar die Haagse overheid is zelf ook in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie, namelijk van de internationale organisaties zoals de Europese Unie, de Raad van Europa, ja. De Verenigde Naties. Toch even een reactie, meneer Bahai. Herkent u dit dan? Ja, dat zie ik niet zo. We hebben de VNG en VNG is de Vereniging van Nederlandse Gemeentes en die vertegenwoordigt de gemeentes. Een paar jaar geleden inderdaad heeft de gemeente hebben destijds besloten om bijvoorbeeld jeugdzorg, ook zo'n fijn onderwerp, zelf in eigen hand te nemen. Daar was op zich niks mis mee, omdat het idee was gemeenten hebben meer zicht op de jeugdzorg. Wat niet de afspraak was, dat in één keer daardoor de helft gekort zou worden op het budget. En daar is het ook helemaal fout gegaan. Dus dat iets per se decentraal wordt, vind ik niet erg. Alleen het gaat met name om de centen. Dan wordt er vaak een stimulans gecreëerd om efficiënter te werken. Met andere woorden, de helft bezuinigen. En wat je ziet gewoon dat heel veel gemeenten op het randje van faillissement staan op dit moment, omdat ze heel veel rijkstaken moeten uitvoeren met te weinig geld. Ja, dat is echt een probleem. U zegt het nu zelf, het uitvoeren van rijkstaken. Dat is het precies. Dat is de gemeente, lagere overheden worden gebruikt als voor uitvoering. En ook de nationale staat wordt gebruikt als uitvoering van wat top-down tot ons komt. De democratie gaat toch uit van het idee dat de overheid doet wat van onderop naar boven komt. De praktijk is veel eerder de zaken van top-down gaan, van bovenaf naar beneden. Koen de Jong, ziet u daar dan ook problemen in die manier? Nou kijk, er werd net gezegd dat het cynisch is om als wereldbeeld te hebben dat de zeg maar de onderste helft minder vertegenwoordigd is. Maar dat zijn gewoon conclusies die een aantal wetenschappers al jaren trekken. Politicologen, sociologen, et cetera, et cetera. En daarbij wijst men met name op de voormalige sociaal-democratische partijen, die vroeger heel erg goed waren in het vertegenwoordigen van de kleine beurs en de middenklasse. En die zich tegenwoordig toch vooral lijken te voegen naar het wereldbeeld van de mensen die het goed hebben en weldenkend zijn. En dat mag de PvdA zich bijvoorbeeld ook best aantrekken. En die versplintering in uw gemeenteraad komt mede omdat men zich natuurlijk niet vertegenwoordigd voelt en vast ook niet altijd door de PvdA. Toch even een reactie op dat de PvdA zich dat mag aanrekenen. Ja, het is mij gevoel, het wordt een beetje te kort. Voor het PVV bijvoorbeeld bij ons heeft 4 zetels. Dat is een politieke partij. De mensen hebben die partij gestemd en die partij wordt gehoord. betekent niet per se dat ze een meerderheid halen. Gehoord worden en daadwerkelijk iets tot politiek beleid, politieke resultaten leiden, zijn twee verschillende dingen. Alleen ik kan niet zeggen dat als in een gemeenteraad behoorlijk groot aantal partijen inderdaad die mensen tegenwoordig die u schetst, dat snap ik echt wel, dat geluid moet ook gehoord worden in de gemeenteraad, dat het niet per se automatisch betekent, ik stem, die partij komt erin, dus dan doet iedereen wat ik wil. Dat is niet democratie. Over stemmen, Janus Sipinia. Nou ja, ik wil dan graag nog even op inhaken, want Lelystad is natuurlijk een heel fijn voorbeeld. En bovendien, we hebben net aangereikt gekregen dat Lelystad in het klimaatbeleid die RES gaat doen. Bijna niemand weet wat dat is, maar dat is de regionale energiestrategie. Is een fantastisch voorbeeld van dat top-down beleid. Het is helemaal niet zo dat de gemeente Lelystad of de omliggende gemeenten bedacht hebben dat zij windmolens willen of de zonneparken willen. Nee, dat is een opdracht van de Rijksoverheid. Er zijn twee ministeries die runnen die regionale energiestrategie. De gemeenten die hebben daarna te handelen. En als ze dat niet doen, dan beslist het ministerie van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken gewoon zelf. Er wordt geschud naast u, meneer Bahai. Nee, maar dat klopt echt niet. Het gaat niet om Lelystad. Ik heb gezegd in Nederland. Lelystad de enige uitzondering. Nee. Ik heb gezegd in Nederland, dus groter dan Lelystad, zijn er op dit moment 25 of 35 RES-regio's. Die hebben zelf een bod gedaan. Of dat bod destijds goed tot stand is gekomen door de verschillende gemeenten, of ze alle kennis hadden destijds om dat bod überhaupt te kunnen doen. Dat is een tweede. Maar het blijft. Hebben ze gevraagd om een bod te doen? Of hebben ze de opdracht gekregen om een bod te doen? We moesten de opdracht krijgen om een bod te doen. Juist. Maar het is dan wel zo dat je zelf de mogelijkheid hebt om een bod te doen. Ja, maar de vraag is of je dan in vrijheid handelt. En mijn antwoord luidt nee. Ik ga nu even door naar iets wat hier aan. Hoe zeg je dat, hieraan reikt of hier ook logische vervolg van is. Namelijk aankomende maandag, dat is overmorgen al, dan bespreken VVD en D66 de hoofdlijnen van hun concept regeerakkoord met informateur Hamer. En uit de vele gesprekken, en u heeft dat allemaal kunnen volgen, die ik ook met hen samen heb gevoerd, put ik de verwachting dat zij dit samen op een zodanige wijze zullen doen dat zij open blijven staan voor de andere partijen. En ik denk dan ook dat het mogelijk is om in een korte fase van enkele weken een document op te stellen waarbij zij dan vervolgens de andere partijen weer mee kunnen laten doen die nodig zijn uiteindelijk om een meerderheidscoalitie te voeren. Nou, meneer Winia, verwacht u duidelijkheid de komende weken? Weten we welke partijen zich aansluiten? En hebben we in oktober pak en beet een kabinet op het bordes? Het zou een wonder zijn, hè? Het zou een wonder zijn. Bovendien, zou er iets moeten gebeuren wat de afgelopen 5 maanden niet gebeurd is. En dat. Ze hebben nu natuurlijk een aantal weken in die zin rust gehad, maar ook met elkaar gekeken waar kunnen VVD en D66 elkaar vinden. Ja, is dat wel zo? Dat was het plan in ieder geval. Dat was een soort idee. Dus het laatste wat we van gehoord hebben eigenlijk is, wat was het, 23 juni. Hè? Dus als we nu nog weer een paar weken moeten wachten, dan zijn VVD en D66 twee maanden bezig geweest. En we weten maandag natuurlijk die concepten. Nee, wat we wel hebben gezien zijn de omschrijvingen van die teksten. Die variëren in tijd en variëren afhankelijk van degene die het zegt. En wat mij opvalt is dat de omschrijving van waar ze mee zullen komen steeds vager wordt. En het feit dat het op lijkt dat het steeds vager wordt, wijst er niet op dat ze heel concreet zijn. Mm. En bovendien, er is ook weinig wat erop wijst dat er afgelopen weken, misschien nog wel rond 9 juli daaromtrent, maar dat er afgelopen weken veel gebeurd is. Meneer Bahai, heeft u eigenlijk als PvdA voorkeur of uw partij wel of niet het kabinet ingaat? Persoonlijk niet, nee. Het is niet aan mij, nee. Het is aan de leden. En wij zijn een ledenpartij, dus de leden bij ons bepalen. We hebben een congres en dan moeten leden zich maar uitspreken. En dan hangt het niet af aan welke poppetjes er zitten. Het gaat meer om de inhoud, op welke regeerakkoord ligt er. Wat zijn de voorstellen? En op basis daarvan ga je kijken of iets wel niet verstandig is. Maar ik kan me ook voorstellen, als partij doe je mee aan verkiezingen met bepaalde punten. Wil je graag dat die punten werkelijkheid worden? En dat is toch makkelijker als je in een coalitie zit dan in een oppositie? Nou ja, het gaat om het resultaat uiteindelijk. Uiteindelijk gaat het om het resultaat. Wat ligt op tafel inhoudelijk? En of het nou met Rutte is of met wie dan ook is. Het gaat uiteindelijk om de inhoud. Je wil het bereik voor Nederland. De inhoud. En je gaat kijken of de inhoud die jij wil, of dat je kan terugvinden. Als dat niet zo is, dan staat het congres bij ons om te beslissen. Inmiddels 5 maanden na de verkiezingen al, Koen de Jong. Het tempo lijkt er volledig uit. Ja, maandag dan die herstart van de formatie. Welk signaal geeft het wat u betreft af dat het toch niet heel erg wil vlotten? Het geeft ten eerste het signaal af dat VVD en D66 zich hier blijkbaar ook nog wel oké bij voelen. Want die kunnen natuurlijk als kern van het kabinet ook nog doorregeren. Want CDA is een beetje gehavend en houdt zich gedijst. Het andere signaal wat je afgeeft is dat eigenlijk andere podia misschien wel langzamerhand belangrijker zijn geworden dan het nationale niveau. Dus het podium Europese Unie, het podium straks Glasgow, die klimaatconferentie. Maar bedoelt u, sorry dat ik u onderbreng, maar bedoelt u dan ook dat de nationale verkiezingen dus minder waard zijn geworden? Daardoor? Blijkbaar is het niet zo urgent om een kabinet te vormen. Maar het is wel blijkbaar heel urgent om een leidersrol te spelen op het klimaat. Dossier, internationale, dus wereldwijd. En je geeft enigszins het signaal af, ook als VVD D66 zijn, van wij zijn het op zich grosso modo wel eens over het wereldbeeld. Hè, binnen die partijen, zo brengt men het een beetje. En tegelijkertijd werkt men al demissionair of niet gewoon door aan de, wat we noemen, de internationale agenda. En dan maak je eigenlijk het nationaal niveau, lijkt je wat gewoon wat minder belangrijk te vinden, wat minder urgent. Terwijl dat is wel waar mensen naar kijken en dat is hoe mensen stemmen en waar ze zich aan kunnen spiegelen en identificeren. We willen nu eventjes horen hoe het is bij de Vuelta. Dan gaan we zo hier verder over praten. Gio Lippens, praat ons bij. Ja, het is wel leuk, want we hebben een Nederlander voorlopig aan de leiding staan in deze proloog, in deze openingstijdrit van de Vuelta over dik 7 kilometer. Dylan van Baarle, hij rijdt voor die Engelse ploeg van Ineos. Hij troeft zijn eigen ploegmaat Adam Yates af, want die zat in de hot seat. Dat kun je vandaag wel letterlijk nemen. Jullie hoorden het net al in het nieuws. In Spanje enorm hoge temperaturen. In Burgos is het ook 35, 36 graden. Dus dat zijn lastige omstandigheden om te koersen. Maar Adam Yates kon uit de hot seat komen. Want Van Baarle was 8,5 seconden sneller maar liefst dan Adam Yates. Ik kijk ook nog even naar een andere Nederlander. Koen Bouwman. Die staat voorlopig tiende. Heeft 24 seconden langzamer rondgereden dan Dylan van Baarle. En ook Ramon Sinkeldam staat voorlopig nog in de top 20. Hij staat 17e op 31 seconden achter Dylan van Baarle. Maar leuk voor Dylan van Baarle dat hij, want hij weet dat hij hier in deze Vuelta is als superknecht. Hij moet gaan werken voor Egan Bernal, voor een van de klassementsmannen dus, voor Richard Carapaz. Dat zijn toch twee troeven voor dat eindklassement. Maar in deze tijdrit mocht hij gewoon eventjes voluit gaan. Vanaf morgen is het werken geblazen voor Dylan van Baarle. Voorlopig staat hij bovenaan, maar er komen nog heel veel goede tijdrijders. Dank voor nu. Ja, we zijn ook benieuwd naar voetbal. Want in Almelo staat Heracles op punt om te beginnen tegen PSV. Arman Afsaroglu, hoe is de situatie daar? Het is ontroerend toch elke keer weer om in een stadion te arriveren en de vreugde te zien van de mensen die terug mogen naar hun stoeltje in dat stadion. In dit geval dus in Almelo. Anderhalf jaar waren ze hier niet welkom. En nu dus wel, 2/3 van hen althans zijn welkom in dit stadion van Heracles Almelo, die zo dadelijk hun seizoen gaan openen tegen PSV, die Ajax wil uitdagen en de titel willen veroveren dit seizoen in de Eredivisie. PSV dat ook al actief is al een tijdje in de voorrondes van de Champions League. We hebben er al twee voorrondes op zitten tegen Galatasaray en Midtjylland. Gaan straks beginnen aan hun zesde wedstrijd van het seizoen. Voor Heracles is het pas de eerste en PSV, en dat is toch wel hoogst opmerkelijk, heeft de basisopstelling op maar liefst 7 plekken gewijzigd. En dat aan de vooravond van een nieuw voetbalseizoen in de Nederlandse Eredivisie. Het zegt veel over hoe belangrijk de Champions League is voor PSV. Over een paar dagen speelt de ploeg in Estadio da Luz in Lissabon tegen Benfica. En die wedstrijd lijkt belangrijker dan deze. Want PSV speelt eigenlijk de tweede helft tegen Heracles. En ja, als dat dan maar goed gaat, zal de trainer toch ook wel denken. Roger Schmid, de Duitser. Twee Duitsers tegen elkaar. Schmid en zijn voormalig leermeester, de coach van Heracles, Frank Wormoed. Spelers staan klaar op het veld. In de middencirkel gaat Jorbe Vertessen, de Belg, zo dadelijk de bal aan het rollen brengen. Heracles dus tegen PSV. Dank voor nu en inderdaad heerlijk om dat publiek zo te horen gaan. Ja, u luistert nog steeds naar WNL Opiniemakers. Te gast zijn Koen de Jong, historicus en schrijver, politicoloog. Wagedien Belhaai, ondernemer, vice-fractievoorzitter van de PvdA in Lelystad. En opiniemaker van vandaag, dat is journalist en columnist Siep Winia. En de tijd vliegt, dus we gaan ook alweer door naar ons laatste onderwerp. Namelijk vrijwilligers die erop toezien dat de politie niet etnisch profileert. Dat is het idee van de waarnemers die in Amsterdam vanaf begin september meekijken bij wapencontroles van de politie. Die wapencontroles moeten wapenbezit en steekpartijen terugdringen, die helaas genoeg nog veel te vaak voorkomen in onze hoofdstad. En Wagedien Belhaai, u bent natuurlijk raadslid in Lelystad. Laten we eerst, voordat we naar het plan van Amsterdam gaan, eens even kijken, want het is helaas niet dat het alleen in de hoofdstad voorkomt. Wat is de situatie in uw gemeente als we het hebben over steekpartijen? Niet zo heel veel. We hebben het een paar jaar geleden meegemaakt. Dat was echt een tijdelijke situatie waarbij het echt heel erg uit de hand liep. Toen hebben we gezegd dat in een bepaalde wijk, en dat was eigenlijk ook niet politiek controversieel in Lelystad, in een bepaalde wijk, dat daar inderdaad bepaalde locaties, bepaalde termijn, bepaalde voorwaarden preventief gefouilleerd mocht worden. Dat is ook gedaan. En daarna is het gewoon opgehouden. Maar dat was eigenlijk in onze raad niet zo heel controversieel. Wat was de opbrengst van dat preventief fouilleren? Dat weet ik niet meer af. Dat was echt 3-4 jaar geleden, weet ik nog wel. Ik weet nog wel dat in de gemeenteraad eigenlijk totaal geen discussie was. Omdat het goed was geregeld. Dat houdt in dat je zegt van oké, alleen dit gebied. Heel duidelijk afgebakend. Duidelijk communicatie aan de inwoners toe. We gaan dit doen. En ook een duidelijk termijn. Dus niet onbeperkt, maar wel ook tot hier en niet verder. Dus een bepaalde 2-3 maanden. En is er vervolgens dus, dat is rustiger geworden qua steekpartijen. Ja. Destijds was het dus. Dus er zijn daar wel wat mensen dan, neem ik aan, opgepakt. Ja. Of dusdanig bang geworden dat ze dat niet meer doen. Ja, klopt. Okay. Heeft u zelf eigenlijk wel eens, bent u wel eens preventief gefouilleerd? Amsterdam. Oké. Okay. Een nieuwe dijk meegemaakt. Dat was ik iets jonger. Ik heb er niet zoveel moeite mee. Zolang het maar wel eerlijk gebeurt. En daar ben ik wel weinig van overtuigd. Het was zo dat toen bij Nieuwedijk de ene kant afgezet, de andere kant afgezet. Iedereen die tussen liep, die mocht gefouilleerd worden. Jong, oud, man, vrouw. Daar heb ik geen moeite mee. Nee. Als dat grosso modo gebeurt op die wijze, dan vind ik dat gewoon in het kader van veiligheid. Vind ik dat wel normaal. Door het hele land is het toch een probleem. Die jongeren met messen die dan de straat op gaan. Danny Gozen die sprak in zijn programma Danny op straat met piepjonge gastjes die met kapmessen over straat gaan. Holy shit. Holy fuck. Laat eens kijken. Loop je met zo'n ding rond? Ja. Hoe oud ben jij? 14. 14 jaar? Ja. Maar even serieus, hoe kom je aan zo'n ding? Bij de winkel. Maar jij loopt ermee rond hier? Ja. En waarom? Protect. Protect. Ja. Van wie dan? Van wie? Ops, wat is dat? Vijanden. Vijanden. Maar wie zijn de vijanden dan? 4-3. 4-3, Dorsen. De andere kant. 4-3 boys staan op chat. Oké, maar stel nou dat je de jongens van 4-3 tegenkomt. Wat ga je dan doen? Ze zijn op de list dizzy. Wat zou je doen als je ze tegenkomt? Was er geen kop, dan was het. Zou je echt deze gebruiken? Ja. Sst, mag je niet zeggen. Ja, met messen op straat lopen, Sibinia. Wat denkt u dan? Preventief fouilleren een goed idee om dat tegen te kunnen gaan? Het is niet het enige middel natuurlijk. Maar het is inderdaad waar dat we hebben 2 soorten wapengolven in Nederland. En niet alleen in Nederland misschien. En wat we nu horen gaat natuurlijk over de steekwapens. Dat is overigens begonnen als vuurwapens. Het is een hype die overgekomen is uit de Verenigde Staten. Die via Engeland tot ons gekomen is. Maar in Engeland was die vuurwapengolf minder aantrekkelijk, minder populair. En daar hebben we dus in feite die grote machete-wapengolf mee van doen. Het speelt zich vooral af in Amsterdam en Den Haag en Rotterdam zeker ook. Bovengemiddeld overigens bij Surinaamse en Antilliaanse jongens. Vaak piepjong inderdaad, zoals je terecht zegt, 15, 16, 17 jaar. Is daar onderzoek naar gedaan? En ze zeggen dat ze dat nodig hebben, dat hebben we net nog gehoord, om zich te beschermen. Maar ja, dat beschermen is... beschermen tegen wie? Ja, tegen een klasgenoot of jongens om de hoek. Hè. Dus, ja, maar goed, dat zijn dus de steekwapencategorie. Sorry? Nee, ja, dat gaat voor. Die andere categorie, die andere wapengolf, dat is natuurlijk het bewapenen van vaak ook jeugdige lieden die met schietwapens, met vuurwapens rondlopen. Maar dat is eerder wat je de maffia zou kunnen noemen. Nou, in Amsterdam hebben ze in ieder geval veel discussie gevoerd in de gemeenteraad. Daar was er wel veel discussie, meneer Milhaai. Ja. Over kunnen we nou dat preventief fouilleren gaan doen? Want er was toch angst bij een groot deel van de raad, linkse partijen die bang waren dat het etnisch profileren in de hand zou helpen. Koen de Jong, als u dan hoort, er gaan waarnemers kijken of de politie zijn werk goed doet, dat zijn dan vrijwilligers. Denkt u, dat lijkt me een goed idee of toch niet? In theorie kan dat natuurlijk altijd. Wat wel bij mij opkwam als bewoner van Amsterdam was, dit is weer typisch een soort, dit is een Halsema-compromis. Zo kwam het op mij over. Femke Halsema heeft natuurlijk te maken met haar omveld, haar achterban en haar achtergrond. Ze hangt ook een beetje tegen B1 aan. En die staan al heel snel klaar met het feit dat de politie etnisch profileert. En Halsema is tegelijkertijd natuurlijk verantwoordelijk voor de driehoek en de veiligheid. En die willen het heel graag. Dus ik had een beetje het idee dat het een soort vijgenblad was voor Halsema. Je zou ook kunnen denken van als de raad dus niet wil dat we preventief gaan fouilleren en op deze manier krijgen we het voor elkaar, waarom niet? Nou ja, dat is dan een politiek compromis natuurlijk. Dat kan je altijd prima verdedigen. Maar ik vraag me dan wel af bijvoorbeeld of de mensen die dan willen gaan waarnemen, zeg maar. Wat prima kan zijn hoor. Want op Twitter las ik ook al een oproep. Heel goed, hè, van het is burgertransparantie. Maar of daar geen zelfselectie in gaat plaatsvinden. Of dat niet, zeg maar, het is nu een oproep van bovenaf, van hoge hand. Hè. Wordt dat niet een soort zelfselectie van mensen die a priori al denken de politie zal het wel verkeerd doen. Los van wat we van preventief fouilleren vinden. Ja, dan is het dus eigenlijk ook de vraag, meneer Belhaai, is het dan aan vrijwilligers om dit te doen? Of had je dan niet beter iemand van de gemeente kunnen vragen van goh, kijk eens mee. Het voorstel is ook niet objectief natuurlijk. Ik probeer te bedenken wat er anders kan. Het voorstel is van de driehoek zelf. Kijk, wat mij opviel is, de politie heeft zelf een onderzoek gedaan waarin 60% van de mensen die preventief gefouilleerd werden het gevoel hadden dat ze niet gelijk behandeld werden. Gediscrimineerd werden, heet dat, toch? Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk ook een probleem. En er zijn natuurlijk veel mensen die hebben aangegeven dat ze dat gevoel hebben. En als je 6 keer in de week wordt aangehouden en je denkt, ja, ik heb niks te... Waarom, in hemelsnaam, en ik heb een andere huidskleur? Dan ja. Kijk, wat net gezegd, het klopte wel. De gemeenteraad was gewoon tegen. Punt. En Halsma heeft uiteindelijk gezegd van, wij gaan dit wel doen. Alleen uiteindelijk is het ook gezegd van, nou, om te zorgen. Want dat was het grootste probleem eigenlijk. Inderdaad, het benadelen van bepaalde bevolkingsgroepen. Mm-hmm. Dan voorkomen we dat, of proberen we dat te voorkomen door die waarnemers in te schakelen. Toch denk ik... Maar het hoort niet, hè? Je kunt wel allemaal gemiddelen inzetten om iets wenselijks door te voeren, maar dat middel kan erger zijn dan de kwaal. Waarom zou dat dan zo zijn? En als je, inderdaad, wat al gezegd werd, als je vrijwillige waarnemers, mensen die melden zich aan, en die zijn misschien niet in de doorsnee van de bevolking, maar überhaupt waarnemers uit de bevolking, de overheid op deze manier op de vingers laat kijken, de politie is dit in dit geval de overheid, ja, dan kunnen we dat doortrekken. Dan kan de politie met reden zeggen, ja, waarom mogen wij niet als vrijwilligers de Belastingdienst controleren als we weer de toeslagen aan het uitvoeren zijn? Of waarom mogen we niet als vrijwilligers in de treffenzaal erbij zitten? Maar waarom zou dat erg zijn? Als in de achterkamertjes van de macht gediscrimineerd of tekort gedaan wordt. Maar stel dat ze zou zo'n sneeuwbaleffect hebben, waarom zou dat dan erg zijn? Nou, dat zou kunnen, maar dat betekende wel dat we een totaal andere democratie krijgen, een totaal andere rechtsstaat krijgen. Namelijk eentje waarbij het permanente wantrouwen uitgangspunt wordt van de inrichting van de staat. Dat lijkt me heel verstandig. Ik zie u schudden met uw hoofd, meneer Bahai. Ja, het is... Ze hebben gezegd, we gaan een peiling doen voor een maand. We moeten ook niet groter maken dan het is. We gaan een peiling doen met een maand met die waarnemers. We gaan kijken hoe dat loopt. We gaan kijken hoe dat gaat. We gaan kijken of het gevoel bij de mensen die gefouilleerd worden, voor de helderheid Nederlandse staatsburgers, Nederlandse inwoners die gefouilleerd worden, die dat gevoel hebben, daar moet je wat mee. We gaan na een maand kijken of het gevoel nog steeds daar aanwezig is, en zo niet, dan niet. Alleen één ding moeten we heel duidelijk hier maken. De politie zelf, tenminste de heer Blauw, heeft zelf aangegeven, wij hebben geen moeite mee, nog sterker zelfs, juist transparantie, als we daarmee het gevoel kunnen wegnemen en preventief kunnen fouilleren. Ja, maar ook de hoofdcommissaris kan volledig ongelijk hebben. Ja, de hoofdcommissaris maakt fouten. Ja, dan, en trouwens, de politiebond, dus de politie, de dienders, zoals men daar graag zegt, die het moeten uitvoeren, die denken er echt wel anders over. Dat kunt u vinden. Alleen nee, dat zeg ik, omdat zo is. Kunt u ook vinden, maar het is preventief fouilleren of met waarnemers op dit moment in Amsterdam, als ik het goed heb begrepen, of niet preventief fouilleren. Dat was daar het compromis, ja, inderdaad. Dat compromis. Omdat dan, maar als ik herhaal, een compromis kan ook erger zijn dan de kwaal. En als we hier iets principieel fouts introduceren in de Nederlandse samenleving, dan doet het niet toe of het tijdelijk is, of een proef is, of anderszins. Daar moeten we niet aan beginnen. Is het bekend of het effectief is, preventief fouilleren? Bijvoorbeeld onderzoek vanuit het buitenland, onderzoek in Nederland. Is het preventief? Is het dat is iets wat burgemeester Halsma hier ook uit die proef probeert te halen. Het antwoord op die vraag. Jullie horen het muziekje lopen. Ja, het is alweer voorbij. Ik wil jullie danken voor jullie komst naar de studio hier in Hilversum. Bagheddin Belhaai, vice-fractievoorzitter van de PvdA. Siep Winia, journalist en columnist. En Koen Jong, historicus. Fijn dat jullie er waren. En u kunt hier straks luisteren op NPO Radio 1 naar NOS Langs de Lijn met presentator Tom van het Hek. Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Vuelta. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast, De Kopgroep. Het is zo verschrikkelijk mooi om naar te kijken. Ik zie soms niet eens de renners meer. Er was een shot dat je dat hele langgerekte peloton schuin naar beneden zag rijden. Waar die late middagzon overheen strijkt alsof die bij Rembrandt op een palet wil komen. Zo mooi. Ga naar nporadio1.nl/podcast of abonneer je via de bekende podcastplatforms. Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Even geen werk, de zon, lekker genieten. Maar genieten kan pas echt als alles goed geregeld is. Sluit daarom voor vertrek de ANWB doorlopende reisverzekering af. Nu met 15% korting.